Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Akibetü Lil Muttakin Vessalatu Vesselamu Ala Rasulina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain. Bugün bir Ramazan akşamındayız. İnşallah yarın oruç tutacağız Allah nasip ederse. Her Ramazan'da yaptığımız gibi bugün de oruçla ilgili ayetleri okuyacağız. Bilgilerimizi tazeleyeceğiz Allah nasip ederse. Biliyorsunuz Bakara suresinin 183. ayetinden 187. ayetine kadar oruç anlatılmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyam. Müminler, size oruç yazıldı. Oruç tutmanız size farz kılındı. Bakara suresinin 27. sayfa, yani Kur'an-ı Kerim'in 27. sayfası Bakara suresinin 183. ayeti. Müminler, size oruç farz kılındı. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Demek ki bizden önceki ümmetlere de aynı şekilde Ramazan'da oruç tutmak farz kılınmış. 30 gün. Ama zamanla bunlar değiştiriliyor. Biraz sonra göreceğiz, bizde de bir takım değişiklikler olmuş. Elimizde Kur'an-ı Kerim eğer bu açıklığıyla olmasaydı zaten ortada şu anda İslam diyeceğimiz bir din kalmazdı. Buna rağmen hepiniz gayet iyi biliyorsunuz ki Kur'an'ın dışında bir din oluşmuş. Bir de Yahudileri ve Hristiyanları düşünün. Onların elinde peygamberlerine inmiş şekliyle kitapları yok. Yani bugünkü Tevrat, bugünkü İncil birer meal durumunda. Asıl inen dille korunmuş olan Tevrat ve İncil yok. Bu konuda herkes ittifak halinde. Ama Kur'an-ı Kerim asıl kendi diliyle indirilmiş olmasına rağmen yapılan yanlışları biz her derste tekrarlıyoruz. Bu derste de söyleyeceğiz. Hristiyanlarda da, Yahudilerde de dünyada din diye bilinen bütün toplumlarda da oruç var. Çünkü hangisinin altını karıştırsanız mutlaka bir peygambere var. Zamanla bozulmuş olur, o başka. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki bu şekilde korunursunuz. Tabii bu korunma çok kapsamlı bir korunmadır. Hem kendimizi Allah'ın yasaklarına karşı korunmuş oluruz, hem sağlığımız açısından korunma olur, hem belki toplumumuzdaki açları, yoksulları düşünerek onların sıkıntılarını giderme hususunda gayret gösterip toplumu karmaşadan da korumuş olabiliriz. Eyyâmen ma'dûdât. Oruç sayılı günlerdedir. Femen kâne minküm merîdan ev alâ seferin. İçinizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Başka günlerde o gün tutamadığı günler sayısınca oruç tutar. Ve alellezine yutikunehu, oruca güç yetirebilenler, oruç tutabilenler üzerine bir başka görev daha vardır. O da nedir? Fidyetun ta'amu miskin. Bir yoksulu doyuracak fidye vardır. Bir ay boyunca oruç tuttum. Hangi görev oluyor ayrıca? Bir yoksulu doyurma görevi var. Bu da işte Ramazan bayramında vermiş olduğumuz sadakayı fıtırdır, fitredir. Oruç tutabilenlere, وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ, oruç tutabilenlere bir başka görev daha var. فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ, bir çaresizi doyuracak bir fidye. Yani onu bir gün doyuracak olan bir yiyecek verme görevi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Diyor ki Allah-u Teala fıtır sadakasını, fitreyi zengin olsun, fakir olsun, köle olsun, kadın olsun, erkek olsun herkese farz kılmıştır diyor. Allah farz kılmış. Allah farz kıldığına göre bunun bir ayette olması gerekir değil mi? İşte oruç tutabilen bir insan esir de olsa, Müslümansa oruç tutacak değil mi? Zengin de olsa tutacak, fakir de olsa tutacak. Şimdi bir hadiste de mesela yine bu halde bir rivayet ediyor ki çocuklara da farzdır diyor. Peygamberimizden gelen rivayetlerde. Biz biliyoruz ki Peygamberimizden gelen rivayetler Peygamberimizin ağzından çıktığı gibi değil. Zamanla bir takım ilerveler, çıkarmalar olmuş olabiliyor. Çünkü ağızdan ağza anlatılınca bir takım şeyler ilave edilebiliyor. Şimdi mesela çocuklara farz olan hangi ibadet var? Hangi ibadet var çocuklara? Hiçbir ibadet yok. Öyleyse çocuklara sadakayı fıtırda ne olur? Farz olmaz. Farz olmaz. O zaman çocukları çıkardığınız zaman kadın erkek isterse esir olsun oruç tutabilen herkese farz olan Allah'ın farz kıldığı bir ibadet var. O da Ramazan bayramında sadakayı fıtır vermek. İşte burada Allah farz kıldıysa bunun Kur'an-ı Kerim'de mutlaka yeri olması lazım. O da bu ayet-i kerimedir. Zaten Peygamberimizden gelen bir hadiste de çaresiz kişilerin doyması oruç tutanlar için, oruç tutanların da yapmış olduğu bir takım hata ve kusurlardan arınması içindir diyor. Yani tuhreten lissaim ve tu'meten lil mesakin diye ifade kullanıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ, oruca güç yetirebilenlere bir başka görev daha vardır. O da nedir? فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ, bir çaresizi doyuracak fidye gerekir. İşte o fidye Ramazan bayramında ödenecek olan fitredir. Sadakayı fitir. Peygamberimiz zekat ifadesinde orucun zekatı diye adını da veriyor. Tabi fidye denilmesi insandaki bir takım eksikleri tamamlaması açısındandır. İşte eksik Peygamberimizin buyurduğu oruçlu için bir temizlenme, bir arınma. Zaten arınma kelimesinin bir başka ifadesi de zekattır. Şimdi işte burada dikkat ediyorsanız yani her zaman yaptığımız bir usul var. Bizim usulümüzde kitapla sünnet arasında tam bir uyumun sağlanması esası var. Şimdi Kitapla sünnet arasında mutabakat zaten şart. Kur'an açıklamayı Cenab-ı Hak istememiş miydi? Peygamber Efendimiz'in yaptığı nedir? Bu açıklamaları bize bildirmektir. Zaten şimdi burada bunun ilgili ayetlerini anlatmaya gerek yok. O bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabında var. İsteyenler onu okuyabilirler. Yani o konuyu başka tarafa şey yapmamak için. Ama burada esas şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir ayeti doğru anladım mı diye baktığınız zaman, eğer doğru anlamışsanız o şekilde bir sahih rivayet mutlaka bulursunuz. İşte bu anlattığım rivayetlerde Sahih-i Buhari'de olan rivayetlerdir. Peki şimdi sizin kendi meallerinize bakın, nasıl mana verilmiş buraya? 184. ayetin mealini okuyalım. Diyor ki, sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. Ondan sonra ihtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da, parantez içerisinde, oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Şimdi bu bir ilavedir. Bu ilave nerelere kadar gidiyor? Biraz sonra size açıklayacağım. Bakın, bir kere Arapça bilen herkes şunu çok iyi bilir ki, وَعَلَى الَّذ۪ينِ يُت۪يكُونَهُ, ona gücü yetenler demektir. Bu anlamı tam olumsuza çeviriyorlar. وَعَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُت۪يكُونَهُ diye yapıyorlar. Oraya bir la ekliyorlar. Buna hiç kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Ama yapmışlardır. İşte bakın, elimizde Diyanet Vakfı'nın meali var. Hangi meale bakarsanız bakın, buna yakın bir anlam vardır. Mesela işte Elmalı'da da ona güç dayananlar ifadesi kullanılır. Elmalı bakmış ki la tutmuyor ama geleneğe de ters düşmek istememiş. Güç dayananlar diye bir ifadeyle işi geçiştirmeye çalışmış. Halbuki bakın, la yutikunehu derseniz, ona gücü yetmeyenler derseniz, gücü yetmeyenlere Allah sorumluluk yüklüyor mu? Bakın hemen bu surenin sonunda Amener Rasulü diye bildiğimiz o iki ayetin ikincisinde Allah-u Teala ne diyor? Bize nasıl dua ettiriyor? Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Ya Rabbi, bizim takatımız olmayan şeyi bize yükleme diyor. Demek bizim takatımız yoksa, la yutiku ise zaten bize yükleme olmaz ki. Allah bize yüklemez ki. Bu Kur'an-ı Kerim'in sistemini de bozuyor. Şimdi bazıları bakıyorlar ki hakikaten bu iş olmuyor. Diyorlar ki bu ayetin bu kelimeleri mensuhtur diyorlar. Yani şimdi ayetin içerisinden iki tane kelimeyi cımbıza çıkarıveriyorsunuz. Kılçık yapıyor. Bir kısmı böyle yapıyor. Peki bir kısmı ne yapıyor? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Kur'an Yolu diye bir tefsir var. O tefsirde bu ayete dayanarak işte sporcular, ağır işlerde çalışanlar, asfaltta çalışanlar, şunlar bunlar oruç tutmayabilirler. Ve yerine fidye verirler diye bir ifade kullanıyor. Peki orada söylenen ne? Oruca zor dayananlar. Şimdi oruca zor dayanan kelimesi eğer fidyenin karşılığıysa, bir müddet sonra, bu böyle devam ederse, bir iki nesil sonra herkes oruca zor dayanmaya başlar. Efendim? Yani zaten yaza geldik, işte zor da, o zaman herkes fidye verir. Ondan sonra da ne olur? Oruç paraya döner. Hristiyanlar da oruç neye döndü? Perhize döndü. Bakın bir tek kelimeye yanlış mana vermek işi nerelere götürüyor. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an Yolu diye yayınladığı tefsirde olan ifadedir. Tabii Tabii bu yanlışlar sayılmakla bitecek yanlışlar değil. Çok sayıda yanlışlar var. Kur'an-ı Kerim orucu çok ayrıntılı olarak anlatmasına rağmen böyle şeyler oluyor. Yani burada bu yapılana hata demek mümkün değil. Çünkü oraya olumlu cümleyi olumsuza çevirecek bir ilave yapıyorsunuz. Gerek görseydi Cenab-ı Hak yapardı. Böyle bir şey yok. Siz neden çıkarıyorsunuz? O zaman da ne oluyor? O zaman da fitre vacip midir, farz mıdır, kim verecek, kim vermeyecek bir sürü ihtilaf çıkıyor. Halbuki işte bu ayet-i kerimede fitrenin farz olduğu anlaşılıyor. Oruç tutabilecek olanlara farz olduğu anlaşılıyor. Şimdi biz küçük çocuklarımız için de fitre veriyoruz. Mesele anlaşılmadığı için, kavranamadığı için. Yani Hanefi mezhebinde öyle. Her şey birbirine karışıyor. Ondan sonra işin içine çıkamıyorsunuz. Evet. Yani hamdolsun Cenab-ı Hak bize çok güzel bir imkan nasip etti ama nedense ben bizim arkadaşlarımızın büyük bir bölümünden ciddi manada şikayetçiyim. Kaçak güreşiyorsunuz. Bu büyük hizmetten pay almakta son derece kaçak güreşiyorsunuz. Uzaktan seyretmeyi tercih ediyorsunuz. Edin, bizim zararımız olmaz ama siz zarar edersiniz. Bu işin içerisine girdiğiniz zaman ilk önce yine ben zannediyorum bazı arkadaşlar buraya bazı şeyleri öğrenip de dışarı çıktıkları zaman bazı hocaları susturmak için geliyor. Asla bu maksatta gelmeyin lütfen. Öğrendiğiniz şeyi tatbik etmek için gelin. Hayatınızda, Müslümanlık hayatınızda gözüksün. Sizi gören bir kişi görür görmez, hah bu adam Müslümandır diyebilsin. Dış görünüm de son derece önemlidir, yaşayışımız da son derece önemlidir. Kaçak güreşmeyelim lütfen. Birinci işimiz yapalım bunu. Bakın. Belki çok uzun asırlardır hiç kimseye nasip olmamış bir nimeti Cenab-ı Hak buraya nasip etmiş. Fakat gerçekten son derece kaçak güreşiliyor. Ara ki bulasın. Bu iş bu şekilde asla gitmez. Bunu bilesiniz. Bu siz tatildeyken Almanca konuşan Müslümanlar Birliği ki bunlar Almanya'da, Avusturya'da ve İsviçre'de yaşayan Müslümanlar bizim buradaki çalışmaları Avrupa'ya taşımak için karar aldılar. Bu iş için bir akademi oluşturmaya çalıştılar. Şimdi bizden destek istiyorlar. Tabii siz bu kaçak güreşmeye devam ederseniz biz daha çok uzun yıllar istenen destekleri öğreniriz. Aynı benzer çalışmalar Rusya'da ve bazı Arap ülkelerinde de var. Dışarıdan bakanlar burayı çok büyük bir kuruluş olarak düşünüyorlar. Çünkü gerçekten Allah'a hamdolsun yaptığımız iş son derece büyük. Son derece büyük. Ona uygun bir şekilde de birbirimize destek vermemiz lazım. فَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Kim hayrına gönlünden koparak bir takım şeyler yaparsa bu onun için hayırlıdır. Yani Allah bir yoksulu doyurma diyor. Siz bunu daha fazlasını verin, daha güzelini verin, daha iyisini verin. Bir ağa sofrası donatın. O çok daha iyi olur. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Oruç tutmanız, bu kim için? Hasta için ve yolcu için. Oruç tutmanız sizin hayrınızadır. Bunu bir bilseniz. Şimdi bakın, tokluktan ölen insanlar çok vardır. Fazla yediği için hastalananlar için. Hep doktorlar bunu söylüyor. Ama aç kaldığı için ölen, çok uzun süre aktaracak ki o zaman ölmüş olsun. Dolayısıyla bu oruç bizim için her bakımdan son derece faydalıdır. Bu işin büyük bir manevi zevki vardır. İşte hastaya bile Allah-u Teala ne diyor? Oruç tutmak senin için daha hayırlıdır diyor. Yolcu için de aynı şeyi söylüyor. Ama zorlamıyor, tutmayabilirsin diyor. Oruç tutamayacak hangi şey var? İki grup var değil mi? Hasta ve yolcu. Üçüncüsü var mı? Yok. Hastalar ve yolcular. Hasta ve yolcunun oruç tutması da hayırlıdır. Bizim gelenekle biliyorsunuz, adetli kadına oruç tutturulmaz. Şimdi şu ayeti de okuyayım, ondan sonra bu konu üzerinde kısaca durayım. Şehr-u Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı, içinde Kur'an'ın indirilmiş olan ay, indirildiği ay. Hudellin nas ve beyyinatin minel huda vel furkan. İnsanlara doğruyu gösteren, doğruyu açıklayan belgeleri içeren, hak ile batılı birbirinden ayıran Kur'an, işte o ayda indirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay Ramazan ayıdır. Demek ki Ramazan asıl şeyini Kur'an'ın indirildiği ay olmaktan oluyor. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Sizden kim o aya şahit olursa, aya şahit olmak ne demek? İşte mesela bugün akşam güneşin batmasından sonra hilalin battığını gördüğünüz zaman yeni aya şahit olmuş olursunuz. Aya şahit olmak o ayı yaşamak, o ayın içerisinde bulunmaktır. Kim o aya şahit olursa, o ayı oruçlu geçirsin. Ondan sonra ne diyor ya Cenab-ı Hak? وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim hasta ya da yolcu olursa, başka günlerde oruç tutar diyor. Peki hastaya, yolcuya niye başka günlerde diyorsun ya Rabbi? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Şimdi bazı kimseler der ki, ey canım hasta ama işte zorlansam tutuyorum. Elbette zorlansam tutarsın. Yolcuyum, tutabilirim zorlasam. Tabii ki tutarsın. Ama Allah ne diyor? Ben sizin için diyor, kolaylık istiyorum, zorluk istemiyorum. Bu hasta ve yolcular. Ama üçüncüsü yok. Ama bir önceki ayette, oruç tutmanız daha hayırlıdır dedi değil mi? Şimdi Ramazan ayında iki kişinin oruç tutmaması ruhsatı var. Bunlar da bunların tutmaları daha hayırlıdır. Peki adetli kadın için ne deniyor? Ramazan'da oruç tutması haramdır deniyor. Allah emretmiş o ayda oruç tutmayı. İki kişiye ruhsat vermiş, onun da tutması hayırlıdır diyor. Sen oruç tutmanın farz olduğu, Allah'ın emrettiği zamanda kadına diyorsun ki oruç tutman haramdır. Görüyor musunuz bozulmaları? Bozulmaları görüyor musunuz? Haramdır diyorsunuz. Halbuki helal-ı haramı koyan kimdir? Allah-u Teala. Peki Peygamberimizin böyle bir sözü var mı? Böyle bir sözü yok. Bunun tam tersi var. Ayşe validemizden rivayet edilen hadiste diyor ki kunna nu'muru bi qada'is savmi ve la nu'muru bi qada'is salati. Orucu kaza etmemiz emredilirdi, namazı kaza etmemiz emredilmezdi. İşte buradaki bu kaza kelimesi 100-150 sene sonra yeni bir anlam yüklenmiş o kelimeye. 150 sene sonra yüklenen anlam, 150 sene önceki duruma taşınmış ve ondan dolayı kadınlara Ramazan'da oruç tutulur. Şimdi kaza kelimesinin anlamı ne demek? Kaza demek bir şeyi yerine getirmek demektir. Mesela trafik kazası oldu diyorsunuz. Türkçemize de yazmış. Ne demek? Yani yarın kaza olacağını kararlaştırdık, öyle mi? Yani şimdi şey yaptık, bir olay oldu ama bir çarpışacaktık, dedik ki hadi son yarın erteleyelim. Öyle mi oluyor trafik kazası? Öyle mi oluyor? Bugün olacaktı, yarın kazası ne diyecek? Bugün olacaktı, yarın kazası ne diyecek? Ha bugün, bugün trafik kazası olacaktı, vazgeçtik, yarın bunun kazasını yapalım, öyle mi diyorsunuz? Peki, mesela bazıları gerçi yoktur ama namazlarını, mesela hastalar, mesela namazımı kaza ediyorum diyen ne yapıyor? Namaz kılıyor da kaza ediyorum diyor, değil mi? Ondan sonra, yani Türkçe'ye bile yansımış, Arapça'yı bırakın, Türkçe'ye bile doğru yansımış bazı konular. Peki, kaza orucu tutuyorum, orucumu kaza ediyorum diyen ne yapıyor? Kaza orucu tutuyor, orucunu tutuyor yani. Dolayısıyla kaza kelimesinin Arapçadaki anlamı bir şeyi zamanında tam yapmaktır. Zaman dışında yapmak değil. Peki Ayşe Validemizin sözünün anlamı nedir? Künnâ nu'muru kadâ'is savm. Oruç tutmamız emredilirdi. Manası bu. E tabii ki emredilecek. Gayet normal. Tabii ki emredilecek. E siz buna farklı bir mana yüklüyorsunuz. Bakın bazıları diyor ki, ya bu kadar basit mi? E kardeşim bu kadar basit. E şimdi az önce gözünüzün önünde olumlu cümleyi olumsuzla çevirdiklerini Diyanet mealinde göstermedik mi? O bundan daha ağır bir hata, öyle değil mi? Yani yutikunehu ya da yutikunehu manası nasıl veriyorlar? E bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Künnâ nu'moru bi-kadâ'is savmi, oruç tutmamız emredilirdi. وَلَا نُؤْمَرُ الْقَدَاءِ الصَّلَاتِ Ama namaz kılmakla emredilmezdik. Namaz kılmakla niye emredilmiyorlardı? Çünkü kadın, ayeti kerimeye göre Bakara 221 idi değil mi? 222'ye göre kadın o günler temiz sayılmıyor. Namaz için de temizlik şart. Temiz sayılmadığı için ne kadar yıkanırsa yıkansın, temiz olamadığı için namaz kılamaz. Allah da ne diyor? Kimseyi gücünün üstünde bir görev ve yükünü tutuyor mu? Namaz kılamayacağına göre namazdan sorumlu olmuyor. O zaman sen madem diyorsun ki Ramazan'da kadın oruç tutamaz diyorsun, haramdır diyorsun, öyleyse oruçtan nasıl sorumlu tutuyorsun? Vaktinde yasaklıyorsun, Allah'ın tut dediği zaman yasaklıyorsun, tutma dediği zaman farzdır diyoruz. Mantığın yanlışlığını iyice görüyor musunuz? Efendim bazı kadınlar işte adetli günlerinde hasta oluyor. Hasta oluyorsa adetli olduğu için değil, hasta olduğu için orucunu tutmayabilir, tutamaz değil. Çünkü herkes de aynı şekilde seyretmiyor bu. Ama o da bütün adet günlerinde öyle olmuyor ki, bir iki gün, üç gün neyse ondan sonra rahat oluyor. Ben size birkaç kere söylemiştim, şimdi bakın uzun günlerdeyiz. Rahmetli annem diyordu ki, o en uzun günlerde tarlada ot ve ekin biçerdik, yanından buz gibi sular akardı. Ben adetliyim, bir damla su içmiş değilim derdi. Hiç orucumu bozmadım derdi yani. Peki niye yapmış bunu? Çünkü fıtrat olarak onu emrediyor. Fıtrat ona onu emrediyor. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Elitükmülü idde, sayıyı tamamlayasınız diye. Çünkü Ramazan'da bir eksiklik yaparsanız, bu sayıyı tamamlayın. Peki sayıyı tamamlama kimin için verilen ruhsat? Hasta ve yolcular için. O zaman özürsüz olarak oruç tutanlar var. Onlara böyle bir yetki verilir mi şimdi, böyle bir ruhsat? Oruç tutmayanlar, özürsüz olarak tutmayanlar. Adam diyor ki ben niyet etmedim bugün. Sanki kendi yetkisi altındaymış. Sonra tutarım diyor. Sonra tutabilirsin. O sonranın orucu olur. Ama bu oruç hiçbir zaman olmaz. Şu anda tutmadığın oruç hiçbir zaman olmaz. O sonraki oruç olur. Onun için bir insan ki sahih bir hadistir. Bakın bu ayetin gereği. Yani iddeti tamamlasınlar diye, eksiklerini tamamlamak için verilen bir ikram değil mi bu insanlara? Hasta veya yolcu olduğu için oruç tutamamış. Daha sonra tutma ruhsatı veriyor ki süreyi tamamlasın. Bu bir ikram. Bu ikramı Allah-u Teala bile bile orucunu bozanlar şimdi yapıyor mu? Var mı ayet? İşte bu ayetin gereği olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Buhari'de var, Müslim'de yok ama onun dışındaki hadis kitaplarında var. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özürsüz olarak bir kimse bir gün oruç tutmasa, ölünceye kadar bütün günleri oruçlu geçirse bu bir günün eksiğini kapatamaz diyor. Şimdi buna bir de kefaret orucu uydurulmuş. Efendim işte bir gün oruç tutamazsa, tuttuğun orucu kasten bozarsan 60 gün kefaret, bir günde kaza 61 gün tutacaksın. Güzel de nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun kardeşim bunu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karısıyla zihar yapan bir kişi için zihar kefaretini söylüyor. O zihar kısmını kapatarak işi oruç kefaretine çeviriyor. Yani bir insan karısına sen bana ananın sırtı gibisin dediği zaman Mücadele suresinde bu anlatılır. Bu kişi ya aralıksız 2 ay oruç tutar ya 60 tane fakiri doyurur. Ya bir köle azat eder ya aralıksız 2 ay oruç tutar ya 60 tane fakiri doyurur. Ondan sonra eşiyle ilişkiye girebilir. O zamana kadar eşinden uzak kalmak zorundadır. Bu ona verilen bir cezadır. Şimdi adamın biri de Ramazan'ı rahat tutayım diye eşine biraz fazla düşkünmüş. Ramazan boyunca eşine işte zihar yapmış. Bir gece de dayanamamış, eşiyle ilişkiye girmiş. Ertesi gün geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki yandım ya Resulallah. Seni yakan ne? İşte böyle böyle oldu diyor. İşte zihar yapmış ve bozmuş. Zihar kefaretini söylüyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki işte bir köle azat et. Adam diyor ki vallahi şu boyundan başka sahip olduğun bir şey yok. Peki o zaman diyor 2 ay oruç tut. Zaten başıma gelen oruçtan geldi diyor. O zaman 60 tane fakire birer günlük yiyecek ver. Allah diyor biz bu sabaha çıktık yani işte bu gece yediğimizden başka hiçbir şey elimizde yok diyor. Yani şu anda elimizde yiyecek hiçbir şey yok diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsı zekatla görevli kişiye gönderiyor. Ona bir sepet hurma verdiriyor. Diyor ki git bu hurmayı 60 kişiye dağıt diyor. Artanını da sen yersin. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki o 60 kişilik, 60 tane fakiri doyurma şeyini gerçekleştiriyor. Ama bizim kefaret, fetva verenler diyorlar ki işte bir sepet hurma geldi. Adama dedi ki işte bunu fakirlere ver, benden daha fakirine mi ya Resulallah? İşte bu Medine'nin siyah taşları arasında benden daha fakir yoktur. O zaman götür ye, adam kârda çıktı. Hangi ceza? Siz de bunu söyleyin madem. Nereden çıkarıyorsunuz? Adam kârda çıktı, ceza var. Peki bu adamın karısı da var. Niye o hadiste karısıyla ilgili bir şey yok? Orucu tek başına mı bozdu bu adam? Kaldı ki bu adam oruç falan bozduğu yok. Bu adam o zihar kefaretini gerektirecek iş yapmış. Eşiyle gece ilişkiye girmiş, gündüz değil. İşte bu, oradan da bakıyorsunuz ki şimdi bu defa orucunu işte kim tutmayabilir, kimler kasten bozarsa ne olur? Bir sürü oruca ilaveler getirilmiş. Evet. Mesela bu ilavelerden bir tanesi de teravih namazıdır. Ben hayret ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yani bu sene belki biraz daha güzel oluyor. Bakıyorsun ki katmerli hale. Yok efendim musikiyle, makamla bilmem ne falan filan. Allah'ını seversin ya. Enderun teravih. Tövbe estağfurullah. Yani giderek iş çığırından çıkıyor. Yani 1977'den beri biz bu insanlara bu yatsı namazı vakti, bu sabah namazı vakti yanlıştır deyip duruyoruz. O kadar çok ispatlar, şunlar, bunlar hiç duyuramıyorsunuz. O kadar ayetler var, o kadar hadisler var. Hiç duyurma şansınız yok. Yine Diyanet emretmiş, takvimdeki vakitte ezan okunacakmış. Biz takvimde ezan okunurken sahura kalkıyoruz. 1977'den beri. Ezan okunurken sahura kalkıyoruz. Yemeğimizi yiyor, çayımızı içiyor. Ondan sonra şey yapıyoruz. Sabah namazda şöyle 60 dakika kalana kadar şey yapıyoruz ama bir 10 dakika da o arada şey yapıp o. İşte 50 dakikadan daha aşağıya düştüğünde namazımızı kılıyoruz. Şey yani güneş doğması. Şimdi bizim burada böyle, geçen de Danimarka'dan sormuş bir vatandaşımız. Gece 2 saat diyor. Ne yapacağız? Neyse onu biraz sonraki ayet-i kerimeyi okurken şey yaparız inşallah. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Hocalar olmasa din gerçekten çok kolay. Ben bunu asla şaka olarak söylemiyorum, hiç şey yapmam. Bu dini zorlaştıran hocalar. Şu andaki hocalar mı? Hayır. Şu anda o büyük büyük alim diye yere göğe koyamadığımız hocalar. Bunlar onların takipçileri. وَلِتُكْمِنُ الْعِدَّةِ Sayıyı tamamlayasınız. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size yol göstermiş olmasına karşılık Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kavrayasınız diyedir. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben yakınım onlara. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Beni çağırdığı zaman çağıranın çağrısına cevap veririm. Velyesteci buli, onlar da benim çağrıma cevap versinler. Ve yu'minu bi, bana inansınlar. Ve leallehum yahşudun, belki olgunlaşırlar. Tabi bu ayet oruçla değil, bütün ibadetlerle, bütün dualarla ilgili olan bir ayettir. Yani siz benden her şeyi istiyorsunuz diye, ben de istiyorum. Sizin isteğinizi benim kabul etmemi arzu ediyorsunuz, siz de benim isteğimi kabul edin diyor Allah-u Teala. Ancak o şekilde olgunlaşırsınız. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلَى نِسَائِكُمْ. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesi eşlerinizle ilişkiye girmek size helal kılınmıştır. Bu ne demektir? Bizden önceki ümmetlere değil. Bugün mesela Yahudiler oruç tuttukları zaman iftardan öbür iftara kadar yeme, içme, karı koca ilişkisi tamamen yasaktır, haramdır. İftardan iftara. Başlangıçta da Müslümanlar aynı şekildeydi. Çünkü önceki hükümler devam ediyor. Sonra da bu ayet-i kerime inince, zaten biraz sonra da göreceksiniz. Müslümanlar için oruç geceleri, karı koca ilişkisi helaldir. Hunne libâsun lekum ve entum libâsun lehun. Onlar sizin için bir elbise, ben de şey, siz de onlar için bir elbisesiniz. Yani kadın sizi güzel gösterir, ayıp yerlerinizi kapatır, siz onu güzel gösterirsiniz, onun ayıbını, kusurunu kapatırsınız. Elbise insanı hem korur, hem güzel gösterir. Dolayısıyla karı kocadan her biri diğerini hem korur, hem de güzel gösterir. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسِكُمْ. Allah biliyor ki, siz kendinize hainlik yapıyorsunuz. Hainlik ne demek? Yani alttan alta işler çeviriyorsunuz. Oruçlu bulunduğunuz geceler işlerinizle ilişki yasak ama onu işte az önceki o kefaretle ilgili anlattığımda olduğu gibi bir şekilde, gerçi o kefaretle ilgili anlattığının bununla alakası yok ama bir şekilde bir takım yanlış davranışlar içerisine giriyorsunuz eşlerinize karşı. وَعَفَا عَنْكُمْ Allah sizi bağışladı. Demek ki فَتَابَ عَلَيْكُمْ Tevbenizi kabul etti Allah. İşte bu şekilde eşleriyle ilişkiye girmiş olan müminler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar. İşte bu ayet-i kerime iniyor ve Allah onların tevbelerini kabul ediyor. Ondan sonra ne diyor? فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ Şimdi onlarla ilişkiye girebilirsiniz. وَبْتَهُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın size yazdığını arayın. Yani ilişkide de çocuk sahibi olmak için. O niyette yapın ki sevapta olmuş olsun. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Kan yerinin ağrımasından, siyah iplik, beyaz iplikten ayrı edilinceye kadar yemeye, içmeye devam edin. Bu da bize hastır. Yani başlangıçta iftar ediliyor, yıldızlar ortaya çıkınca, hava kararınca, yani yatsı vakti bitince yeme, içme, karı koca ilişkisi yasak. Yani akşam şöyle bir saat kadar iftar, yeme, içmeye bir saat kadar müsaade ediliyor. Şimdi şu anda yok efendim biz 16 saat ne yapacağız falan diyorsunuz. Vallahi Yahudiler 25 saat oruç tutuyorlar. Gidin bakın. Biz 16 saatte şey yapıyoruz. Şimdi şeyde işte başlangıçta da Müslümanlar sadece bir saat kadar ne yapıyorsan yapıyorsun ondan sonra ertesi akşam arada hiçbir şey yok. Burada bir dipnot var. 28. sayfanın dipnotunda. İslam'ın ilk zamanlarında farz olan Ramazan orucunu tutarken sahur yemeği yoktu. Tabii sahur yemeği yok. Yani işte zaten akşam bir saat hepsi sahur nereden yiyeceksiniz? Oruç tutan kimse akşam orucunu açınca yatsı namazını kırıp uyuyuncaya kadar yer içerdi. Yatsı namazı ne zaman bitiyor? Hava kararınca yatsı namazının vakti bitiyor. Güneş batmadan havanın kararmasına kadar. Bugün yatsı namazı hava kararmasından yarım saat sonra başlıyor ezan okunuyor. Yani vakti bitmesinden epeyce sonra ezanlar okunuyor yatsı oldu diye. Yani şimdi tarlalarında çalışanlar ne yapıyorlar? İşte kuzey kutup ülkelerinde yaşayanlar ne yapıyor? Çok büyük bir sıkıntı. Ama burada şunu da kabul etmek lazım. Dünyada takvimi doğruya en yakın olan ülke de Türkiye'dir. Varın diğerlerini hissiz hesap edin. Bundan sonra yemek içmek ve kadınlara yaklaşmak haramdı. Yani yatsı vakti gittikten sonra. Hava kararlıktan sonra. Bazı Müslümanlar dayanamayıp kadınlarına yaklaştı. Bazıları iftardan sonra yorgunlukları sebebiyle hemen uyudukları için ertesi gün açlık ve susuzluktan baygınlık geçirdiler. İftar oluyor, adam uyuyor, gözlerini açıyorken vakit geçmiş. Eyvah, yeme içme, her şey bitti. Bu defa ertesi akşama kadar. Cenab-ı Hak müminlere acıdı ve bir kolaylık olmak üzere bu ayet indir. İşte burada nesih var. Bu ayet ne yaptı? Önceki hükmü nesih etti. Şimdi bizim bazı arkadaşlar böyle Kur'an'da nesih yoktur da yoktur diyorlar. Ey kardeşim peki nasıl izah edeceksiniz bunları? Yani niye biz duygusal hareket ediyoruz? Diyor bugün bir arkadaş diyor ki Allah niye koydu? Tamam niye koyduğunu düşün kardeşim. Düşün, anlarsın. İşte bak burada. Biz burada neler öğreniyoruz? Yahudilerin orucunu öğreniyoruz. Hristiyanların orucunu öğreniyoruz. Başlangıçta Müslümanların ne olduğunu öğreniyoruz. Şu anda şikayet etmememiz gerektiğini öğreniyor muyuz? Gece iki saat diyor Kuzey Kutup'taki arkadaşım. Kardeşim dua edin bak onlar işte bir saat. Yeme içme her şey. Sen yeme içmenin dışında iki saat diyorsun. Akşam yattıktan sonra iki saat diyorsun. Zaten baştan hesap etsen en az altı saat, yedi saat olur. Demek bizden önceki toplumlarda her şey topu topuna bir saatte bitiyordu. İşte bu bir fayda değil mi? Cenab-ı Hak müminlere acıdı ve bir kolaylık olmak üzere bu ayeti indirdi. Beyaz iplikle siyah iplik ifadelerinden maksat onu biraz sonra okuruz. Artık onun gerisine gerek yok. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْبَدِ مِنَ الْفَجْرِ Fecir tarafından fecer kelimesi yarılma manasına gelir. Şimdi siz akşam çıkın dışarıya, dört bir tarafa bakın, gökle yer birleşmiştir. Orada şeyi göremezsiniz yani o gökle yer birleştiği için arada bir ayrım göremezsiniz yani net bir ayrım göremezsiniz. Kuzey Kutup ülkelerinde gözükebilir de biraz oradaki dostlarımıza bunu söylemek gerekiyor. Bir atmosfer aydınlığı denen kavram var. Ekvatorda hava açık olduğu zaman, yani hava bulutlu olduğu zaman zaten her yer aynıdır. Hava açık olduğu zaman en karanlık bölge ekvatordur. Kuzey Kutba doğru gittikçe o atmosfer aydınlığı denen aydınlık artar. Bu aydınlık bu anlatılanlara dahi değildir. Onu yok sayacaksınız. Onu yok sayacaksınız. Dolayısıyla akşam güneşin battığı yerde olan ışık olayları sabahleyin güneşin doğduğu yerde olur. Akşam güneş battıktan sonra önce bir kırmızılık meydana gelir. O kırmızılık orada dururken, daha kaybolmadan akşam namazını kılmak lazım. Onun için akşam namazının vakti çok kısadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim akşam namazı konusunda acele ettikçe hayır üzere olurlar diyor. Akşam namazının vakti kısa. İftar da o vakitte oluyor. Onun için Peygamberimiz diyor ki, Allah Teala şöyle buyurur, kullarımın bana en sevimlisi iftarını en acele edendir. İftarı acele etmez de geciktirirsen ya akşam namazı geçer. Akşam namazı geçer. O zaman ne yapmak lazım? İftar yaparsınız. Orucunuzu bozarsınız. Akşam namazını kılarsınız. Ondan sonra gelir. Yemeğinizi yersiniz. Zaten akşamla yatsı arasında bir yarım saat ancak bir fark vardır. Yarım saat geçtikten sonra da yatsıyı kılarsınız. Oh! Sen sağ, ben selamet. Kuzey kutbunda bu biraz artar. Ama batı ufkunda beyazlık, o gündüzden kalan beyazlık devam ettiği sürece yatsı kılınır. Beyazlık bitti mi artık yatsı vakti bitmiş olur. Eski imsak vakti başlar. İmsak vakti başlar değil mi? Eski imsak vakti. Şimdi deniyor ki, mesela fıkıh kitaplarına bakarsanız, yatsı vaktinin bitmesinden sonra ne başlıyor? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınıyor? Efendim? Sabah namazına kadar. O zaman yatsı namazından sonraki vakit nedir? Sabah namazı vaktidir değil mi? Peki sabah namazı vaktinden önceki vakit hangisidir? Yatsı vakti. Peki o zaman şu ayeti bir açın bakın. Bakın bakalım bu ayeti nereye yerleştireceksiniz? İktibas dergisine bir arkadaşımız bir soru sormuş. Abdülaziz Hoca böyle diyor, ne dersiniz? Cevap veren kişi meseleyi kavramış ama cesaret edememiş. Diyor ki sabaha yakın çok zifiri bir karanlık olur, bu da kastedilen olur. Ya bırak Allah'ın sevesi, nereden çıkarıyorsun bu seyirci? Bak şimdi, bak buraya bak. Şimdi 58. ayete bakalım. Yok, Nur suresi, 356. sayfa. Ben zihnimdeki sureyi söylüyorum, istifade edemiyorum. Demek ki o kadar gelişemediniz. 356. sayfa, Nur suresi, 58. ayet. Bak diyor ki burada, يَا اِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler, لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانِكُمْ Elinizin altındaki o esirler, yani hizmetçi olarak kullandığınız esirler. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ Ve çocuklarınızdan büluğa ermemiş olanlar izin alsınlar. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Üç kere izin alsınlar. مِنْ قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ Sabah namazından önce. Çünkü sabah namazın uyanmıştır, siz içeride uyuyorsunuz, odanıza girmeden izin alması lazım. Sabah namazı olduğu zaman zaten kalkmış olursunuz, üstünüz başınızı giymiş olursunuz, o problem değil. Sabah namazından önce. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ Öğlende elbiselerinizi çıkardığınızda, çünkü bir öğlen dinlenmesi vardır birçok yerde. Odanızı dinlenmeye çekilirsiniz. Böyle sıcak bir durumsa yani bir ceketle oturmazsınız ve elbisenizi çıkarabilirsiniz. Peki, benim ba'de salatil işya ve yatsı namazından sonra. Bakın, sabah namazından önce, yatsı namazından sonra. Demek ki öyle bir vakit var ki, o vakit, hangi vakit? Sabah namazından önce ve yatsı namazından sonra bu iki namazın da vakti olmayan bir vakit var mı bu ayeti göre? Var mı? Var. E peki bizim fıkıh kitaplarında var mı? Yok. üstelik bu salat-ı merhati iki vaktinde de işaret ediyor. Salat-ı merhati ya. Evet, üç kere diyor. Evet. Şimdi bak ne diyor? Selâsü avrâtin lekum. Bu da biraz daha açıklama getiriyor. Bu sizin elbiselerinizi çıkarmış olacağınız üç vakittir. Öğlende dinlenmek için. Peki yatsı namazından sabah namazına kadar niye elbiselerimizi çıkarıyoruz günlük elbiselerini? Uyumak için. Demek ki o uyuma vakti ne yatsının vaktidir ne sabah namazın vaktidir. Açık değil mi? Şimdi ayette Allah-u Teala diyor işte Estağfirullah akimus salate yudulukiş şemsi ila gasakilley güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar namazı kıl. Öyle ikindi akşam yatsı vakitleri. Hava karardı bitti. Ve Kur'an el fec ve tan yerinde ışığın yoğunlaşması sırasında da namazını kıl. Ona da sabah namazı Kur'an ediyorlar. Ya Rabbi, yani bu ne biçim bir mantıktır? Anlamak mümkün değil. Şimdi İnne Kur'an el-fecri kâne meşhûdâ diyor. Sabah namazındaki ışık yoğunlaşması gözle görülür diyor. Gözle görürsünüz. Ben çıplak gözle ben anlamam, uzman değilim. Ne demek? Kardeşim gözün varsa görürsün. Çünkü orada ciddi bir ışık yoğunlaşması vardır. Ufukta. Siz akşam güneş battığı zaman batıdaki aydınlığı görmüyor musunuz? O kırmızılık olur. Daha sonra beyazlık olur. Ama gözükür. Ama sabahleyin önce beyazlık sonra kırmızılık olur. Onun tam tersi. Tam simetri. İşte sabahleyin doğu ufkunda böyle bir kuşak halinde yoğun bir ışık ortaya çıkar. Gökle yer çok net bir şekilde bakan kişinin gözüyle, çıplak gözüyle net olarak gökle yerin arasındaki o ışık yoğunluğunu gördüğü zamana kadar ne yapar? Yemeye içmeye devam eder. O an zaten sabah namazının vaktidir. Bakın Allah iki ayette açıklamış oldu. Sabah birisinde ışığın yoğunlaştığı vakit diyor. Birisinde diyor ki hatta yetebeyyene lekum işte burada sizin için çok net bir şekilde ayrılıncaya kadar el haytul ebyadu min el haytil esfedi min el fecir. Fecir tarafından yani tan yerin ağırlığı tarafından siyah iplik, beyaz iplikten kesin olarak ayırt edilinceye kadar. Peki bizdeki şey ne? Bizdeki bu tan olayları neye göre hesap ediliyor? Bizde astronomiye göre hesap ediliyor. Ben geçen sene size bunu anlatmıştım. Tekrar anlatayım. Bizim astronomi fakültesinden bir hoca arkadaşımız bana telefon açtı. Hocam dedi, Suudi Arabistan'dan oranın bir numaralı astronomu buraya geldi. Sizinle mutlaka görüştürmek istiyorum dedi. Neyse gittim, Beyazıt'ta bir otelde konuştuk. Ona anlatmış demek ki, dedi ki sen dedi, sabah namazı vaktinin yanlış olduğunu söylüyormuştu. Evet dedim, yatsı vakti de yanlıştı, sabah namazı vakti de yanlıştı. Dedi ki biz hocalarla rasata çıktık, şöyle oldu, böyle oldu. Neyse baktım ki bana bu şekilde bir şey anlatamayacağım. Dedim ki sen şimdi hocalarla yaptığın, şeriat ulemasıyla yaptığın rasatları bir kenara bıraktın. Gel ben seninle bir astronomi alimi olarak görüşeyim dedim. Sen onları bırak. Sizin için dedim, tan ne demektir? Yani astronomical twilight dedikleri ya da işte bu fecri feleki dedikleri şey, sizin için tan ne demektir dedim. Dedi ki tan, atmosferin üst tabakasına güneş ışığının ilk geldiği veya oradan çıktığı, ayrıldığı andır dedi. Kaç derecedir dedim, 18 derece. Peki o şeyin en üst katı, bu atmosferin üst katı, üst katına geliyor ışık değil mi? Dünyamıza değil, hayır dedi, oraya geliyor. Kardeşim dedim, biz orada mı yaşıyoruz? 400 kilometre yukarıda mı yaşıyoruz biz? Biz bu dünyada yaşıyoruz. Bize bu dünyaya gelen ışıklar lazım, orada değil. Ha, ben şimdi anladım dedi adam. insan güneş ışıklarının dünyaya geldiği andır. Ve dünyadan ayrıldığı andır. Ama bizler de yeryüzünden 400 kilometre yukarıya gelip gittiği ana göre, gittiği ana göre yatsı, geldiği ana göre sabah namazı. 400 kilometre yukarıdan aşağıya güneş inmemiş şeye göre biz burada namaz kılıyoruz, oruca başlıyoruz falan. Şimdi adam bir heyecanlandı orada. Yahu dedi, gerçekten böyle mi bu dedi. Dedim, bu sizin uzmanlık alanınız bu. Bunun böyle olduğunu ben söylememenizin yok. Gayet açık biliyorsunuz dedi. Vallahi dedi, bu şekildeyse biz Kuzey Kutba kadar 5 vakit namazın vaktini tespit ederiz dedi. Dedim, bu o kadar açık şeydir ki, mevcut fıkıh kitaplarında bir sürü hatalar var ama bunda hata yok. Bu aynen yazarlar. Her tarafta böyledir. Ama bizim ulemanın en büyük hatası kitaplarda olanla hayat arasındaki ilişkiyi kuramamak. Evet, neyse şu ayeti bitireyim de. ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Yani güneş batana kadar. Güneş battı mı oruç tamamdır. Tabi bu orucu tamamlayın dediğine göre niyet de olması lazım. Yani ibadet yaptığınızı bileceksiniz tam yerinden o zamana kadar. Bu bir ibadet. Öyle aç kalmışım bunu oruca sayayım olmaz. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikaf halinde olduğunuz zaman eşlerinize ilişkiye girmeyin diyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü ibadet için mescid orada kalıyorsunuz. Orucunuzu orada tutuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Vaktinizi orada geçiriyorsunuz. Tilke hududullahi fela tekrabuha. İşte bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Bakın orucun bütün sınırlarını çizdi Allah, ona yaklaşmayın dedi. Biz ne yaptık? Sınırlara yaklaşmadık mı? Sınır diye bir şey bırakmadık. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Allah ayetlerini insanlara böyle açıklar, belki kendilerini korurlar. Evet, dersimizin birinci bölümünü burada bitiriyoruz.